أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين سورة هود مکی سورتو ترتیب په لحاظ کې یو لسم پس د سورته یونس نا نازل شوه او نزول د سورتونو کې دعا یا هم پس د سورته یونس نه ده د دې سورت د مخکې سورت سره مناسبت آیات شپږم نمون شروع کو د دولسمې سپاره لومبی مخ نا خومنګا دولسم آیات شپږم آیات ده د سورته هود کومنګ د دې ابل را صرف مختصر خلاصه بیان کړو و ربط او مناسبت او نور د صورت حالات مونږ بیان کړی مخکې صورت کې دلایل عقلیه او په اثبات توحید باندې نو په دې صورت وحود کې دلایل نقلیه بیانې په اثبات توحید باندې ځکه متصل لولو یا مخ کی صورت وحود پاخر کے ویلو وتب ما یوحا الیکا تابیشا داغ مسئلے چو حکم کولی شی تا تا داغی وصبر صبر کوا دی صورت دولسم آیات کوئے تے چی دا اللہ دو حکم تابیداری کے و بیان کے دوا ہے نو پدے که بڑیر رکاوٹو نرازی رد بد برازی نو دولسم آیات کې وی فلعلک تارکم باز ما یوحا الیک وضائقم به صدرک اسنا چې ته باز مسله دوه پرې نه دی چې ستا سینه پاره تنګیږي چې دا خلق سوی تاسو به خلق رد بد خبرې کوي نو دا خلکو د خبرو د وجنا ستا سینه به تنګیږي او ته باغه پرې دی نه پرې نه دی وَزَائِقُمْ بِهِ صَدْرُكْ اَيْ يَقُولُ چوائی بدئی ذکر متصل لولو ده صورت مقصد و بیان ده سلور و مسلو یو مسلوه العبادت لله وحده چه عبادت صرف ده یو اللہو کی او پاغیبانی سلور واقعات ذکر کی صورت کی یو شپږشتم آیات کې د حضرت نوح علیه الصلاۃ والسلام لقد ارسلنا نوحا الى قومي اني لكم نذير مبين الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم اليم به دې مواقعه د حضرت هود علیه الصلاۃ والسلام ذکر کړي آیات نمبر 50 وَإِلَىٰ عَادٍ نَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ اِذَمَا قَوْمَا عِبَادَتُ كَيَّوْ وَالِهُ مَنَيْدَ يَوْ اللَّهِ تَاسُ دُفَارَ بَلْحَاجَتْ پُرَكُولُ وَالَ نِشْتَى بَغَيْرَ اللَّهَ بیا دریم پیغمبر یو شپې ته د حضرت صالح علی السلام بیان کړي ویلا سمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هر پیغمبر ولاله او د دې مسلې بیان کړي سلورت یا نمبر آیات کې د شعیب علی السلام بیان په عبادت کړي ویلا مدین اخاهم شعیبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ما مدين تا شعيب عليه السلام لګلې یو دا غینا چې د اخر نسبت هم توجی نو مراد نه یو وی چاغم ویلو یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره چې نشته بل حاجت پر کول والا بغیر د الله نه نو عبادت باندې ما انبیا لګلو او پاول دوی میاد کی ویلو الله تعبدو الا الله مدارا اونکا الله تعبدوا الا الله الله تعبدوا الا الله يا قوم اعبدوا الله يا قوم اعبدوا الله يا قوم اعبدوا الله نو په اخر د صورت کې وای فعبده اخري آیات لله غیب السماوات والارض والیه یرجع الامر كله فعبده چې د ټولو د عبادت چې غواړي وي نو پیغمبر آتم زما عبادت وکا تر قیامت پورې ما او تا ټولو ته وي فعبده تم عبادت وکا د یو الله فعبدو الله تعبدو یا قوم عبدو الله یا قوم عبدو الله فعبدو بیا دویمه مسله وا چې عالم الغیب زیما پویا پپټو سيزونو باندې زیم نو پاغه دوا واقعات ذکر کې صورت کې د حضرت ابراهیم علی السلام او د حضرت لوط علی السلام هغه سره فرشته راغلی دي ابراهیم علی السلام فلم مارای دی هم لا تسرلیم نکرهم او جسمنهم خیفا په فرشته رااله روټي ولا تیار کړه سخیو لرید کو مخ ته کې هو ناغ خوراک نکا ولې خوراک نکوي پیغمبر دې ژوندې دې مخه مخ ظاهری د فرشتو د حالت نه خبر نه دی چې دا انسانان دی او کدا فرشتي دي او فرشته د ابراهيم عليه السلام د حالت نه خبر نه دي چې زمنګ د پاره تکلیف کوي نو ویلې به چې عزت مون خوراک نه کوو مونږ د پاره تکلیف مګوا فرشته د انبیا او انبیا د فرشتو د حالت نه خبر نه دي خبر سوګ یې او الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون بن زمایات انه علیم بذات الصدور اور پسې شپږم آیات ویعلم مستقرا ومستودا کل فی کتاب مبین بیا آیات نمبر یو دیر ولا اقول لكم من دی خزائن الله ولا اعلم الغیب زنه په یګم پا پټو سيزونو باندې بیا یو کم پنځوستم آیات تلک من انباء الغیب نوحیها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا دارنگی او پنځوستم آیت ان ربی علی کل شیء حفیظ بشکا زما رب پار یو سیزبانی ساتون کے نو پاخری آیت کوئے للہ غیب السماوات والارض خاص اللہ غیب دا اسمان نوری براوخ کتا یعلم ما یسرون و ما یعلنون انه علیم بذات الصدور پاول د صورت کې پنځم آیات او په اخر د صورت کې ویل الله غیب السماوات والارض کبر دی او کخته دی ارس زما اختیار کړي په پټو سيزونو خبردار زم انبیا خبر ندي فرشته خبر ندي او درېمه مسله لوط علی السلام سره فرشته راغلي دي او په شکل د خيستا الکانو خواغه په خبر نه دي چې دا الکان دي خيستا او کدا فرشتي دي او دریمه مسله ترغیف تبلیغ سلورمه مسله تسلی چې دا مسله د توحید د الله د یوواجی مخلوق ته اور ثواب پدې کې به مسائل راځي پدې کې به تکالیف راځي نو پاغه سکوا صبر کوا نو دوله سمایات فلعلک تارکم باز ما یوحى الیک وَزَائِقٌ بِي صَدْرُكُ اَنْ يَقُولُوا وَزَائِقٌ بِي صَدْرُكُ او حنو پاخر دو صورت کے بیاوے لِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الیہِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ تو بیان کوا ټول فیصلے اللہ تا واپس کی گی ستادا تکالیف هم ستادا چغی هم دا اللہ دربار کے واپس کی گی او د خلکو تکالیف تا ته انکار رد بد اغم واپس کی وتوکل او ځان په ما باندې سپاره وتوکل علی ذکر صورت کی ترغیب او مسلې بیانولو تکالیف راتللو نو وتوکل علی ما باندې ځان سپاره خلکو بلګیای خدای شته که د خلکو د خبرو لحاظ کې کته یو رزم کارو کی نو د دنیا کار کولې شي مرزانې پخناټه جوړ کړې ده زدا کار کوم دي دکان تی وګورو دې کا ام دې نپریری او چې د دین کار کې خو بیا لا شي کې ګورو بیا خو بده د خلکو د سر از غي بیا وګورو څوک بو ایزان مشر کې څوک بو ایزان مکه کې څوک بو ادا کې الزامونه رد بد او حالان کې هغه بدر باندې خبرم نه خو یې نو د اخره کوی نو وتوکل علیه زان اس پاره په الله باندې وما ربک بغافل عما تعملون نسور کې سو مسلې شوي سلوټ او پاره واقعات د انبیاء علیه السلام همنګا تدریج پورې سبق ویلو پنځه آیاتونه موږ ویلو شپږم نه شروع کوم وما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها نشته یو زنده سر پز مکه کې الا علی الله مگر په الله رزق داغه دی علی پماند عند سر دی الا عند الله خود عند له تعبیر په علی سره کړی یا علی پماند من سره من الله د الله نه خدایانه تعبیر په اعلی سره کړي یعنی په ما لازم ندی رزق در کول تاسو ته خدا په ما په ځان لازم کړی دی نو ما خو هغه کور کوم کنه ور کوم خدا د تسلی د عبادت د پاره وی چې بنده مې هغه زو بیا څه خورم الله وی په ما خامخ رزق دې په رزق در کوم برا وا کې مرغانو تور کوم طالب نظر کوم حلکه یو سره وی که زه د دین کار کوم بیا بس خورم نوکری مې نه بی باپاری مې نه د دین کار الله وی نه مې رګه عل الله رزقوا بر پاوا کې مرغانو ته ګوره لو انکم توکلتم عل الله حق توکلی لرزقکم کما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا هدی وجنا جامی نفحات الانس کې یو جمله راول لغوه لام تعالی لیعبدون را داد یاکلون را نکرد قطعن یاد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون لام راول په یعبدون بانی ما انسانان و جنات ندی پیدا کری مگر دا پارا تخفل عبادت دا ندی ویلی چه وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما انسانان ان دې پیدا کړیو جنات مگر د پاره د خوراکو چې سال بناشته کې بیا بلس بجې بیا ناشته کې بیا بغر مده نه نه نه نه الا لیا غوی لا می تعلیل یعبدون را دا اد یا کلونا نه کرد قطع انیات وی لام د تعلیل د علت رولې دې په یعبدون باندې نو یا اکلون چې بالکل یاد نکې یا اکلون را نه کرد قطع انیات یا اکلون بالکل بخنه و باسا واضح پیدا کړی ما د عبادت اصل کار راغو او اصل عبادت قرانو ابزل عبادت امتی القران په دې کې بزل لګیای ما یا به خیمه یا به زکوم ان شاء الله زما کار ډیوټي راغ او در په لږ کار راغ دې نو ته براکې بیا ته ګور وما من دابت فی الارض الا للہ رزقها مگر پا اللہ رزق داری دے ویعلم مستقر را و مستودا پوئی گیا اللہ پا مستقر را دی صورت انعام کے مادری ترجمه کرده وی ویعلم مستقر را و مستودا پوئی گیا اللہ پا زید و سیدو دے دابی و مستودا او پی جنی اللہ زید امانت کے خود رو دے دابی ويعلم مستقرها في جني الله مستقرها بزيد ادريدلو دي دابي مستقرها په کوم ځای کې په خېټه د مور کې چې سوره وخت په پاتې کېږي ومستودا او په جني الله زيد امانت کې خودلو دي په دنیا کې د مور په کېړه کې وخت تیر کو او بیا رالي چې دنیا کې بکره پیدا کېږي یا په دنیا کې و مستودا قبر کې یا و مستقر په قبر کې و مستودا او په آخرت کې موږ درې ترجمه کړي کلن ټول فی کتاب مبین ټول په علم د الله کې ذکر ارسل الله ذکر دی اے د الله د علم نه تعبیر په کتاب سره کړي او ښکارا کتاب څنګه یو شی اوري کلی شي او هغه تا ته په کتاب کې احکارې وي دا مالک کړي ما ثبوت دي څنګه چې هغه لیکل تا ته احکار دي نو علم د الله دا سه احکار دي لکه په شان د کتاب او احکار او ولذي الله غذاته خلق السماوات پیدا کړی اسمان نو زم کې په ستت ايام پشپګو لمحو کې پشپګو ساتونکو کې وکانا عرشو عل الماء او ثابت دي عرش د پوبو باندې وکان عرشو علی الماء او ثابت دے یعنی هو عرش د الله مخکې د اسمان او عرش د الله مخکې د پیدایش د اسمانو د زمکه نه پوبو باندې. حدیث کې راځي چې الله مخلوق د سنه پیدا کړي من المعذوبونا وی بی د سنه پیدا کړي وی دا هوانا وی هوای د سنه پیدا کړي. بهرال اغه دا حدیث زان المحدثین دا غي تطبیق کړي. وکانا ثابت عرض د الله په بو باندې کنایه د سلطنت د الله را یعنی الله هر غزه کې دی چې الته د انسان نظر نه رسی پېستا نظر خو محدود دی تر غزه پورې پرځي خو بسکه او یا خو الله نه دی نه چې کم زیاته د انسان د نظر رسای نه کیږي الته مله دی. او د عبد القیس راغلو او د نبی علیہ السلام نه تپوس کوي د رب په باره کې اینا کان ربنا قبل ان يخلق السماوات والارض اے پیغمبر زمنګ رب کمځه کې او د اسمان او د ځمکې د پیدایښ نه مخکې چې اسمان او ځمکه پیدا نو زمنګ رب کمځه کې او نبی علیہ السلام ورته وی کان فی عماء الله پدا سځه کې او چې ماته پته نشتا دا سځه کې چې مونږ ته پته نشتا دا سځه کې او پوجې یعنی هغه ځای کې او چې د انسان نظر نه رسیږي هغه ځای ته یبلو کوم دې لپاره چې امتحان واخلي پدې کې بجیر چیر چال نه کې بزاد متشابهات نه دي عرض الله څنګه دې په کوم جو الله عالم څنګه چاله ویل دا سي دي یبلو کوم دې لپاره چې امتحان واخلي تاسو چې کوم یو تاسو نه خېستا عمل کې امتحان کله کله قاری سي واغلي استاد واغلي څوارو قدمه شوم سورو بو کې روان دي محنت کئی کنه کئی امتحان خی کله کله لیبلوکوم ایوکوم احسن و عملا دیر پرا چه امتحان و اغلستا سوچو کمی استاسو نا خستا عمل کئی احسنی ویلی اکثر انده ویلی لگ سبق یادو خی یادو لگ عمل کوا خوب طریقه تردیر یاد کی لس سپاری او شاعت را یو سیر کر لس سپارو سا فیدا شتا نا پینزی سپاری خوچ یادی دلتم وی احسن و عملا دیر عمل شپاور لگیای پا تحجد بانده او پا نفلون بانده دشپی تحجد و درز نفلون و شیخی او دی خوادی عقیده گنده را دی خوادی سر نور غلط کارونه که نو دا تال فیده در که رو را او پا طریقه در پیغمبر نی نصف فیده را دریج قرآن دایات ذکر که احسن و عملا دلتم وی سورت کاف پینزم شپگم آیات ده لنبلوکم ایوکم احسن عملا او درین صورت ملک رازی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن بل زیر نشتا خدا دری زیر تا بچه حافظی نو داس با قرآن یاده نو چه داسم دی یاد که و حافظ اومی و قارومی بیا خنون علا نور دی لیبلوکم ایوکم زا حافظ نیم خدا با ما الحمد رو داس یاد کردی لیبلوکم زید حافظان دیم که شده گونده حافظ ویده چه حافظ همویو قاری همویو ترجمم دا سیزده که عام فهم خلاصی مقصدون هم دا سیزده که رکر کارو خان حافظه دا سی بناسه و لگیا وی دی آیات بانی دا آیاتو گوری دی آیات بانی دا آیاتو گوری دی آیات بانی دا آیاتو گوری مفسرین داوی یا دیر مزه که این دیر پارا چه امتحان و اغلیستا سو چه کم یوستا سو نخیستا عمل کئی او کچرتوی تا چه بشکا تاسو با پورتا کولیشی پس نمرن نخواه مخواهی با کسان چه کفره کره نده دا بیان ده دو مگر داده جادو کارا مرا تشه کسی می سه کئی سهر ده پده چا سهر کره پرون سنگا و دانن سنگا خبره کئی چا پی جادو کره رکنه ولائی نن قرنان و ملازاب منگ سا چرون سنگا و داوز دا سنگا شا تاته وو یو ګوره موږ سره یو ځانو یاره مالا اړولې ده کنه سهره او سمنتر او جادوی په کړه ده کنه ولاین خرنا نو ملعذاب الا امه مدودتن کچرته رس کوم د دین عذاب تر هغه نیټه مقرره پوره نو خامخا وای بدای ما يحبسو سشي سار کده عذاب لره دې شوی عذاب د نو کوم د چا عذاب راغې ګور کوم د چا عذاب راغې و عذاب داس زر ناراضی کلا اغه اغه ساره د پاره د امتحان الا خبر شه یوم باور چې دا بشید عذاب دې ته نه وي اړول شوی ان هم د دین عذاب وحاق بهم ما کانوا به یستجئون او نازل بشي په دې باندې عذاب چې دې پاره پس ټوکی کولی چون کی بیدی نشتا پرون راسه نو منگ سبق لگ لگوایو ها ٹھیک دا د جنریټر د پاره منگ انتظام موکو تیلو لو منگ روڑو خو بیا مغسکی شور کئی نو دی وجه نا همون کوشش کو چې په برابر خو بیا هم پاگی کانی کی نو جنریټر بانم که کو خو لگ لگ با کو نو دی وجه نا همون پا دی بانی اکتفا کو آواغا تلوی